Esmeraj, Ayrelik Olsabile to na początek naszego dzisiejszego spotkania. Turecka wersja przeboju Jezahel wykonywanego w roku 1972 przez lekko spóźnionych włoskich hipisów zespołu Delirium. My dziś tym hipisowskim szlakiem nieco się przejedziemy. Będziemy bardziej chyba spoglądać na wschód od Iranu, przynajmniej częściej niż ma to miejsce zazwyczaj, bo wybierzemy się i do Afganistanu, i do Pakistanu. Zespół Delirium z tą piosenką w roku 1972 próbował zawojować festiwal San Remo. Średnio im się to udało, bo miejsce szóste, chociaż to chyba nie aż tak tragicznie. Natomiast jeśli już mamy szukać jakichś wątków wspólnych między włoskim zespołem Delirium a Radiem Teheran, no to może warto wspomnieć, że rok później, w roku 1973, wielką gwiazdą zupełnie znienacka festiwalu San Remo została nasza irańska Gugusz, która została tam wybrana artystką roku, a później nagrała na wspólnej płycie, na której pojawiają się wykonawcy biorący udział w festiwalu, no wiele piosenek, chyba najwięcej ze wszystkich. My jednak jeszcze w Turcji zostaniemy, to był rok 1974, skaczemy dwa lata później, to będzie Gülden Karabaçek. Gözlerimin yaşı bana gizlidir, dertli dertsizi sulamış gider, o değil. Kimi bul yutar, kimi bul yutar. Kimi son bulmaz, kimi bal yutar. Kimi parmağını yalamış gider. Odey odey odey yalamış gider. Kimi parmağını yalamış gider. Kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar. Kimi parmağını yalamış gider. Mahsuni bu nasıl yazı mahsuni, yazı mahsuni. Bazen şerif olur, bazı mahsuni, bazı mahsuni. Sılada anasız kuzu mahsuni. İnsanlık peşinde melemiş gider. Odey odey odey melemiş gider. İnsanlık peşinde melemiş gider. Sılada anasız kuzu mahsuni. İnsanlık peşinde melemiş gider. Takie małe postscriptum do naszej zeszłotygodniowej audycji, do czasu, gdy obchodziliśmy rocznicę urodzin Borisa Manço, przypadającą właśnie na 2 stycznia. To także rok 1976, nie do końca, powiedzmy, że to czas, kiedy ukazała się składanka z singlami Borisa Manço, wydawanymi w latach poprzednich. To składanka przypomniana też kilka lat temu przez wytwórnię Guersen, hiszpańską wytwórnię, która no dość pilnie wydaje różnego rodzaju płyty z lat 70., między innymi z Turcji, te ja akurat śledzę chyba najpilniej. To nie był oczywiście album studyjny Borisa Manço, ale pierwsza kompilacja, o której on przynajmniej wiedział, na którą miał jakikolwiek wpływ, bo wcześniejsza kompilacja z singlami ukazała się bez jego wiedzy, za jego plecami, tuż po tym, gdy opuścił swoją wytwórnię. No a rok 1976 to, przypomnę, już był czas, kiedy Borisa Manço był po swojej takiej pierwszej pełnowymiarowej płycie, bo wcześniej nagrywał praktycznie tylko single. Ten album 2023 czy też 2023. O, płyta niezwykle wizjonerska, jak na tamten czas, rok 1975. Jeszcze przez chwilę z Borisem Manço zostaniemy, a później no, przysłuchamy się innej wersji tej piosenki, która już za nami. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özüne sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar.

صرف حقیقت کل بر زخمی سادگیم مرد مصیبت کل بر این همه درب دری رو با کی قسمت بکنم این تو هستی که برام هستی غنیمت کل بر این تو هستی که برام هستی غنیمت کل بر خدا خدا خدا حرف دلم زیاده شادی سوار از عمری منابر پیاده منابر پیاده شادی و غصه رو بوده گل بر واسه من تنهایی زوده گل بر بس که هق هق میکنم عشق میریزم گونه هم بستر روده گل بر خدا خدا خدا حرف دلم زیاده شادی سوار از عمری منابر پیاده منابر پیاده گریه من اگه هست چاره کارم گل برف گل برف برای گریه دیگه اشکی ندارم گل برف گل برف برای تنهاییام حتی کسی گریه نکرد مثل خارم که به چشم روزگارم گل برف مثل خارم که به چشم روزگارم گل برف خدا خدا خدا حرف دلم زیاده شادی سوار از عمری منابر پیاده منابر پیاده شادیم و غصه رو بوده گل برف واسه من تنهایی زوده گل برف بس که هق هق می کنم عشق می ریزم بونه هم بستر روده گل برف خدا خدا خدا حرف دلم زیاده شادی سوار از عمری منابر پیاده منابر پیاده منابر پیاده منابر پیاده منابر پیاده No i tak właśnie przenieśliśmy się do Iranu, też jeszcze tego nie do końca współczesnego, jesteśmy w latach 70. To człowiek, który nazywa się Afshin Mehrazi, chyba w Radiu Teheran debiutuje, jestem o tym niemal przekonany, bo to tak naprawdę płyta, którą dopiero całkiem niedawno odpakowałem, choć przywieziono już kilka miesięcy temu z Iranu. Historia jest taka, że wydaje mi się, że mniej więcej może to było w kwietniu, chyba tak, z wyjazdu w kwietniu. Przywiozłem podwójny album, dość dziwny, instrumentalny, o którego istnieniu wcześniej nie wiedziałem, z muzyką niejakiego Mahmuda Karamalekiego. Jak wspominam, muzyka instrumentalna, no i krótka biografia, niezwykle chaotyczna, ale to takich biografii wydawnictwa irańskie zdecydowanie przyzwyczajają. O tym, że Mahmud Karamaleki był tak naprawdę był w armii, był pracownikiem armii, służył w wojsku i tam był kompozytorem, ale później się okazało, że także był kompozytorem w radiu, w telewizji, o czym przyznaję szczerze, za bardzo wcześniej nie wiedziałem. Pochodził z Urmi, miasta, można powiedzieć, przy granicy i z Irakiem, i z Turcją jednocześnie, gdzieś na pograniczu Azerbejdżanu i Kurdystanu, jednak miasto azerskie. I dziwna płyta dedykowana między innymi pamięci Ferejduna Furugiego, dla którego Mahmud Karamaleki, jak się okazało, skomponował kilka piosenek, które zaginęły i dopiero po latach wypłynęły. No i przyznam szczerze, że nigdy tego albumu w Radiu Teheran nie prezentowałem, bo wcześniej chciałem jakąś historię do niego wymyśleć tak naprawdę. Dlaczego taka muzyka instrumentalna, stricte popowa, taka właśnie jak przed chwilą, miałaby się w Radiu Teheran pojawiać? Pewnie powody by się znalazły, ale tyle jakoś innych wydawnictw po drodze się pojawiło, że przyznam szczerze, że nigdy do albumu Men Sorrows, taki tytuł angielski wymyślono o tej płycie Marde Gam, to tytuł po persku. I cóż, kilka miesięcy później z następnego wyjazdu do Iranu przewidziałem płytę, której szczerze mówiąc nie skojarzyłem na początku z tym wydawnictwem, o którym przed chwilą mówię. To album Gole Barg, tej piosenki właśnie przed chwilą posłuchaliśmy, a album właśnie ze zdjęciem dżentelmena, którego wcześniej nie znam. Dżentelmena to pewnie nie jest najlepsze słowo, bo ubrany jest tak, jakby miał za chwilę wsiadać na motor z dość gustowną apaszką zawiązaną wokół szyi. No i tym człowiekiem jest właśnie Afshin Mehrazi, wokalista, przyznam szczerze, wcześniej mi nieznany. Jak się okazuje, te wydawnictwa mają ze sobą wiele wspólnego, bo dla niego właśnie komponował przede wszystkim wspomniany przed chwilą Mahmud Karamaleki. Do obłodych płyt pewnie jeszcze będę chciał wracać tak naprawdę, choć obiecuję przygotować sobie jakąś większą historię wokół tego. Z muzyków, których znamy z Radia Teheran, no warto wspomnieć, że aranżacje te właśnie takie słodkie skrzypcowe dla Wsina Megraziego przygotowywał Andranik, którego znamy z kilku aranżacji dla Satara, dla Maziara, dla Gugusz też, dla której zdarzało mu się także komponować choćby piosenkę Biadare Dirmisze, znaną na pewno z Radia Teheran. A Wsin Megrazi, jak się okazuje, sam także potrafił dla siebie komponować, o czym przekonam się za chwilę. No, teksty nie do końca były mądre, raczej lekko frapujące. Ta piosenka, która za nami, która dała tytuł całemu albumowi, Gole Barw. No, Gole Barw, czyli tak jakby śnieżny kwiat, natomiast angielski tytuł sugeruje, że chodzi tu o konwalię majową. Ja szczerze mówiąc sięgnę po tę płytę raczej ze skojarzeniem zimowym tutaj mi przyświecającym, a więc ten śnieżny kwiat jest podmiotem, do którego autor tegoż wiersza, który za nami się zwraca i mówi do niego, że bagaż mój niesiony na plecach pełen jest prawdy, mam ranę po naiwności, jestem człowiekiem katastrofą, z kimże mam się podzielić tym nieszczęściem, jedyne co mi pozostało to ty, śnieżny kwiecie. Boże, Boże, Boże, tyle słów mam do wypowiedzenia. Radość pędzi tak szybko, a ja tak wolno człapię. Moją radość skradł smutek. Samotność przyszła tak szybko, śnieżny kwiecie. No i tutaj następuje litania utyskiwań. Tak dużo łkam, że moje policzki stały się korytami rzek. To chyba moje ulubione zdanie z tekstu tej piosenki. Jeśli mój płacz jest dla mnie rozwiązaniem problemu, to nie mam więcej łez do wypłakania. Po mojej samotności nikt nie zapłakał, tak zaśpiewał Afshin Megrazi. Zaśpiewa za chwilę jeszcze raz, tym razem będzie śpiewał o tym, że jest on, że są dwie związane dłonie oraz zmęczone serce, a on żadnego grzechu nie popełnił, choć właśnie to, że żadnego grzechu na swoim sumieniu nie miał, zostało uznane za przestępstwo, oraz także będzie lamentował, co on ma zrobić, że smutek życia pali jego serce i że tak nieczęsto przecież się zdarza, żeby ktoś znosił takie nieszczęście. Wiem, że życie jest fatamorganą, a torturowane serce płonie i płonie. O mój Boże, moja nadzieja jest fatamorganą, konstatuje ostatecznie już niemal Afshin Megrazi, żeby potem jeszcze tylko dodać, że obiecał swemu sercu, że coś dobrego się wydarzy, ale to tylko złudzenia. A po Afshinie już zajrzymy do Iranu jak najbardziej współczesnego. دو دست بسته این دل به خون نشسته چه به جرم بی گناهی شده رو سیاه و خسته چه کنم غم زمونه رو دلم آتیش میذاره مشکل کسی بتونه مثل من طاقت بیاره میدونم میدونم که زندگی سرابه میسوزه میسوزه دلی که در عذابه میدونم میدونم میدونم که زندگی سرابه میسوزه وای میسوزه دلی که در عذابه خدایا خدایا امید من برام به دل وعده دادم همش خیال و خوابه چه به جرم بی گناهی شده رو سیاه و خسته چه کنم همه زمونه رو دلم آتیش میذاره مشکل کسی بتونه مثل من طاقت بیاره زندگی سرابه میسوزه وای وای میسوزه دلی که در عذابه خدایا خدایا امید من برابه به دل بعد دادم همش خیال خوابه بکن ز حال بد لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای سرت به شانه هم گذار رو هم گذاران دو چشم تر که گشته هم در به در به در به در به در به در بعد میریم پپرانی دل خون شاد و خندون بعد میریم تاپ میخوریم تو شهراب میخوریم زیر بارون بعد میریم نوک کوه قاف اون بالای بالا با تن کابین بعد میریم سر میخوریم برم دم بده دل به غم بده لالای لالای بیا بگو به آه دم باز دم بده لالای لالای بیا بیا ناز کن آواز کن می بریز بیا بیا و ساز کن به ناز خود ز من گریز بعد میریم پپرونی دل خون شاد و خندون بعد میریم تاب میخوریم تو شهراب میخوریم زیر بارون بعد کوه ها، اون بالای بالا با تلکابین، بعد میریم سر میخوریم تو شهر، دور میخوریم توی ماشین. Wylądowaliśmy w Iranie współczesnym, jak najbardziej. Jest rok 2017 i to pierwsza płyta wydana w tym roku, która do mnie trafia. Zespół Bomrani, ich najnowszy album. No, z pewnością z wydarzeń jak najbardziej bieżącej w Iranie, niewątpliwie najważniejszą informacją elektryzującą tak naprawdę cały Iran od kilku godzin jest śmierć byłego prezydenta Iranu, Akbara Haszemiego Rafsanjaniego, który zmarł wczoraj na atak serca w wieku lat 82. No ale polityką w Radiu Teheran się nie zajmujemy. Oczywiście składamy kondolencje jak każdemu innemu człowiekowi. Natomiast jesteśmy przy zespole Bomrani, który istnieje od roku 2008, można powiedzieć. Ich debiutancki album Naked Socks ukazał się w roku 2010. Przez wiele lat no, można go było usłyszeć naprawdę nie przymierzając po prostu wszędzie w Iranie. Ja szczerze mówiąc nigdy fanem zespołu Bomrani jakoś zostać nie potrafię, mimo wielu prób ze strony moich irańskich znajomych. To zawsze mi się wydawała taka muzyka trochę za bardzo harcerska, no ale ponieważ takiej muzyki w Iranie zbyt wiele nie ma, było to coś nowego, skoczonego, zupełnie odmiennego tej tradycyjnej muzyki irańskiej, którą tu w Radiu Teheran się zamęczamy niemal co tydzień, no więc zespół Bomrani no, stał się autentyczną gwiazdą, ich koncerty były wyprzedawane na kilka miesięcy przed wydarzeniem. No, stali się częścią sceny nie tylko muzycznej, ale też i teatralnej, związanej z istniejącą od całkiem niedawna, ale prężnie skupiającej różnych artystów kawiarni Apartamon, miejsca no, niezwykłego, jeśli chodzi o Teheran, takiego, którego myślę, że nie powstydziłby się ani Berlin, ani Paryż, ani tym bardziej Warszawa, czy jakieś inne miasto w Polsce. To scena wiążąca właśnie muzyków, ale też różnych artystów związanych z teatrem, z różnymi sztukami performatywnymi. Jej częścią są tacy muzycy, których znamy z Radia Teheran, jak zespół Palet, jak King Ram, jak Mehdi Saki, czy Makan Asghari. No, te powiązania oczywiście są czytelne także na płytach tych artystów, chociażby w tym nagraniu przed chwilą na saksofonie zagrał Rusbe Esfand Maraz, czyli saksofonista zespołu Palet. Zespół Bomrani na tym najnowszym albumie Goza Sztano Raftane Peivaste, czytam tutaj tytuł z odległości, no, poszedł ku mojej uciesze w taką troszeczkę inną uliczkę, chociaż nadal tej muzyki stricte harcerskiej, no, stricte to może zbyt silne słowo, ale inspirowanej takimi skoczonymi piosenkami. Jest trochę i mam wrażenie, że to nadal te piosenki, które w Iranie najbardziej się podobają. Być może będziemy spotykać się jeszcze z kolejnymi częściami tego albumu. Jest wreszcie szansa, że zespół Bomrani na dłużej zagości w Radiu Teheran, no i żeby okazać swoją dobrą wolę po utworze otwierającym ten album, sięgam po jeszcze jedno nagranie. درختان که سرسبزن، علف ها که می رخصن، باد که می پیچد بر تن بیش زار و می گذرد، من تنها می مونم، تنها می مونم. روزها که پر رنگن، مردم که در حال خندن، آسمون یک دست آبی ابری بر پیکر ندارد، من تنها می مونم، تنها می مونم، تنها. من تنها یه تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم. من تنها یه تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم. با بیقراری میپاشن عطر بر بام آسمان خراشان خالی، و من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. شاخ و برگ درخت همسایه سردوانده بر فراز کوچه، نقش میگردد سایه زیر پای یاری که رفته، و تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم. من تنها یه تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم. من تنها یه تنها می گذرم از میان روز و شب، بیان که کنار تو باشم. تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم هج گردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست از رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم سبا خاک وجود ما به دانالی جناب انداز بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم Sohailem Nafisim. Zanurzamy się już w bezkresny ocean poezji Hafeza. To był początek najnowszego albumu Nafisiego zatytułowanego Tarheno. Jego fragmenty pojawiły się już w ostatnim, w 2016 roku Radiu Teheran. No i dziś po skocznej przerwie noworocznej z przyjemnością wracam do tego albumu. Zdaję sobie sprawę, że pewnie dość trudnego w odbiorze, o tyle, że to po prostu no myślę, że można uprościć do określenia piosenka poetycka, która raczej bez tekstów no, ma prawo dość ciężko się sprawdzać. Po prostu Sohail Nafisi grający na gitarze w sposób, umówmy się, nieoczywisty i niecodzienny, przynajmniej jeśli chodzi o Iran. No i poezja Hafeza Sohail Nafisi do tej pory interpretujący raczej współczesną poezję dwudziestowieczną, bierze się za twórczość fantastycznego poety XIV-wiecznego, a że mam przyjemność być w posiadaniu profesjonalnego tłumaczenia tego wiersza Władysława Dulemby, to absolutnie nie mam zamiaru zwlekać i chętnie przytoczę, o czym Sohail Nafisi śpiewał, o czym Hafez wieki, wieki temu pisał. Choć rozsypiemy kwiaty i wino wlejemy do czarki, zburzymy niebieską powałę, wzniesiemy nowy fundament. Gdy żałość każe swym armiom przelewać krew zakochanych, ja z Sagim ruszamy cwałem i rozwalimy jej zamek. W pąsowy płyn w kielichu wlejemy wodę różaną. Na wiatr niosący zapachy rzucimy cukier w kadzidle. Gdy w ręce masz ród cudowny, odezwij się pieśnią cudowną, abyśmy gazal śpiewali, takt wybijając nogami. Wznieś, wietrze, pył naszych istnień do jego królewskiej mości, abyśmy króla dobrych spotkali oko w oko. Jeden rozumem się pyszni, kto inny bez sensy plecie, choć wyłożymy te sprawy tam, przed obliczem sędziego. Jeżeli pragniesz raju, chodź z nami do domu wina, byśmy się kiedyś w dzbanie skąpali jak w źródle Kausara. Na piękne pieśni i na słowach nikt się nie zna w Sirazie. Chodź, Hafezie, pójdziemy gdzieś do innego królestwa. Tak kończy swój gazal Hafez. Tak no, niemalże, można powiedzieć, zaśpiewał go Sohail Nafisi. No a skoro już jesteśmy otumanieni poezją Hafeza, to tak zostanie już przez chwilę. O ile muzyka klasyczna irańska w zeszłotygodniowym Radiu Teheran w ogóle się nie pojawiła, no i o ile pojawiały się tutaj sugestie, żeby może dać jej lekko odpocząć, chętnie przychylam się oczywiście jak najbardziej, słuchacze zawsze mają rację, więc także i dziś muzyki klasycznej zbyt wiele nie ma, przed nami tak naprawdę jedno, ale za to bardzo porządne spotkanie z muzyką klasyczną. To będzie płyta Eskedonat, czyli Miłość wie, no i szczerze mówiąc nie wiem w jak dużym fragmencie zdąży się pojawić dziś, ale mam wrażenie, że w nieco dłuższym niż zazwyczaj płyty klasyczne w Radiu Teheran się pojawiają. To płyta bardzo specjalna, bardzo specyficzna. Tylko Mohammad Reza Shajarian i Mohammad Reza Lotfi. A dlaczego? No, obaj panowie tworzący pod koniec lat 70. zespół Szeida mieli problemy z graniem koncertów tak naprawdę po rewolucji. One dość szybko się skończyły. Wydaje mi się, że ostatnie ich wspólne koncerty miały miejsce w październiku roku 79, czyli no z grubsza powiedzmy 7-8 miesięcy po szczycie, nazwijmy to, rewolucji. No i po tej rewolucji próby zespołu Szejda odbywały się w piwnicy domu, w którym mieszkał Mohammad Reza Lotfi. Miejsce było bardzo wąskie, do tego stopnia, że muzycy siedzieli jeden za drugim, a ten, który siedział z przodu, nie miał prawa słyszeć tego, co tak naprawdę dzieje się na końcu. Granie jakichkolwiek publicznych koncertów to było niemożliwe i tak naprawdę przez cały rok 1980 Mohammad Reza Shajarian nigdzie nie wystąpił, ale wreszcie właśnie wraz z Lotfim no, znaleźli wyjście z tej sytuacji i po ponad roku przerwy w koncertowaniu Shajarian z Lotfim zaczęli ponownie występować, tym razem zupełnie kameralnie, tylko w duecie. Te kameralne okoliczności to były koncerty w ambasadach albo w instytutach kulturalnych i pierwszy z takich koncertów odbył się na początku marca roku 1981. Różne źródła różne podają, ale odbyło się to albo w ambasadzie Niemiec, albo w niemieckim instytucie kulturalnym przy ulicy, no myślę, że już pewnie wtedy Waliastra, a nie Pachlawi. No, nie zmienia to faktu, że koncert kameralny, no, można powiedzieć, że przeszedł do historii, choć tak naprawdę na płycie ukazał się wiele, wiele lat później, w roku 1998. To jednak ci, którzy ten występ słyszeli wcześniej, bo przecież nagrania oczywiście były dostępne, no, uważają ten koncert za niezwykle historyczny. Co ciekawe, Mohammad Reza Lotfi i Mohammad Reza Shajarian nie zaprosili na ten koncert swojego mentora, można powiedzieć, osobę, która sprawowała jakąś taką, no, trudno powiedzieć, ideologiczną pieczę, ale niezwykle wspierała zespół, czyli Husza.